اگلا سوال یہ ہے کہ تھریڈنگ سے کیا مراد ہے؟ اگر مردوں کی مشابہت ہو تو پھر ان بالوں کو اتارا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہم نے پچھلی مرتبہ بیان کیا تھا کہ وہ بال جو عورتوں کے لپس پہ اس طرح اگائے یا پر لپس سے جس سے مشابہت مردوں کی ہو تو ان کو زائل کرنا ضروری ہے. کیا پردے کے وقت چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں کھول سکتے ہیں اہل کتاب اور کافرہ عورتوں کے سامنے؟ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے او من نسائکم, اپنی عورتوں سے پردہ نہ کرو. اس سے پتہ چلا جیسا کہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کافرہ عورتیں ہیں یہ ایسی خطرناک عورتیں ہیں جو آپ کے حسن کو بیان کریں گی اور فتنے میں بپا کریں گی, تو ان سے بھی اپنے آپ کو چھپانا ضروری ہے.